idą ludzie Babilonu. Patrzyłem, jak patrzą dzieci, jak patrzą dzieci. Lecz ten, co wcześniej z tobą był, on mówił, żebym uchodził. On mówił, żebym uchodził, że mnie prześwięci. Ten, co wcześniej z tobą był, obrażał mnie, on mnie groził, a ja nie piłem ani grama. A kiedy chciałem sobie pójść, ona mówiła, zostań tu. Ona mówiła, zostań tu, zostań do rana. Ten, kto wcześniej z tobą był, on mnie, jak widać, nie zabił. A była jesień, było miło. Idę z koleżką, widzę, stoją. Stoją, nikogo się nie boją. Stoją, nikogo się nie boją. Ośmiu ich było. A miałem nóż, więc myślę, cóż, nie dam się wziąć jak jaki tchórz. Ten nóż nie będzie już do chleba. Co się ma stać, teraz się stanie. Co ma się stać, teraz się stanie. No i się stało, macie dranie. Tak było trzeba. Thank you. wcześniej z tobą był, to on tej kaszy naważył i było grubo, było trudno. Któryś na plecach moich zawisł, wariucha krzyknął dość zabawy, wariucha krzyknął dość zabawy, było za późno. Biec. W więzieniu też jest lazaret, tam chorowałem, chorowałem. I doktor ciął mnie wzdłuż i wszerz, ciągle powtarzał trzymaj się, ciągle powtarzał trzymaj się, więc się trzymałem. Rozłąka migiem przeleciała i ty żeś mnie nie doczekała, kiedym do krańca kary dobił. Temu, co wcześniej z tobą był, już nigdy ja nie wybaczył, już nigdy ja nie wybaczył, straciłem zdrowie. Tego, co wcześniej z tobą był, co mnie o mało nie ubił, jeszcze pozdrowię. Wysocki i Maleńczuka. Wiele osób mierzyło się w Polsce z piosenkami Włodzimierza Wysockiego, ale chyba Maleńczuk wydawał się być tym idealnym artystą, żeby piosenki Wysockiego tworzyć. Zrobił to na płycie właśnie Wysocki Maleńczuka wraz z zespołem Psychodancing. A wcześniej w Nocnej Polsce Poganie i Farbenler. kiedy idzie źle. Billie Jean, it's not my love. kłamstwo na wiatr, żeście odlecieli, gdzie wrzask i mgła. Że na czubku igły, srebrne jak szkło, pewno nie mieszkacie. Bogowie i demony. Urszula w ubiegłym roku nagrała po raz wtóry swojej piosenki z lat 80. i trzeba przyznać, że głos jej się zupełnie nie zmienił. Brzmi tak, jakby był wokal zarejestrowany w latach 80., a teraz unowocześniono troszkę tylko brzmienie. Zadziwiające. A przed Urszulą Oksygen i Maciej Maleńczuk wraz z Jugopolisem. Oglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach.

wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz. Jesz się lubię winogrona. Maria Sadowska, jeszcze jako Marysia Sadowska. To był fragment jej pierwszej dorosłej płyty. Płyty, która, nie ukrywam, z całego dorobku Marii podoba mi się najbardziej, bo to był taki miły romans jej z muzyką klubową. Potem było dużo więcej płyt z jazzem właściwie, jazzujących, tak to nazwijmy. Ale ta klubowa elektronika chyba dobrze do głosu Marii pasowała. Wcześniej Biscuit i grupa Hey. Load up on gas, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, how low? Hello, hello, hello, how low? Hello. minuć, aman. Wszystkie skarby świata tego oddać musiałby królowi jego sługa Girineldo, by naprawić to, co zrobił. Wczesnym rankiem dnia pewnego, gdy doglądał pańskiej zbroi, zawołała wtem do niego żona króla z komnat swoich. Girineldo, Girineldo, uwierz proszę słowom moim, czekać będę przyjścia twego w moim łożu dzisiaj w nocy. Pani drwisz ze sługi swego, bo za tobą siła stoi. Wcale nie drwię, Girineldo, czekam dzisiaj w łożu moim. Wyznacz więc godzinę jedną, kiedy wejść mam do alkowy, kiedy tylko wzejdzie miesiąc, ty do przyjścia bądź gotowy. Wreszcie więc kochanka swego już królowej widzą oczy, czule tuli się do niego, już ich miłość ma w swej mocy. Wnet zmęczeni cicho leżą, sen głęboki ich zaskoczył, kiedy oczom swym nie wierząc, niespodzianie król nadchodzi. Co mam zrobić z tą kobietą? Wszak nie mogę zabić żony. Jeśli zginie Girineldo, honor mój wraz z nim stracony. Lepiej niech to skryje ciemność, niech się nikt nie dowie o tym. Nigdy jeszcze wszak kobieta nie oparła się miłości. Kolejne trzy piosenki z drugiej ręki i właściwie to była podróż muzyczna po całym świecie, bo byliśmy i w Stanach, to dzięki piosence, którą w swojej wersji przedstawił zespół Goya, byliśmy również w Izraelu, to sprawą Kai i płyty Transoriental Orchestra, i na zakończenie był zespół reprezentacyjny ze swojej płyty Sefarad, na której przypomniał piosenki Żydów sefardyjskich. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek, ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Thank you. placu pika. Zuzanna, wyjdź tylko jesienią. jesteś taka, jesteś taka zmęczona, bolą cię ręce, głowa, głowa, boli cię głowa. Tyle dzisiaj, tyle się dzisiaj stało, boli cię serce, boli cię całe ciało. Orbita Viru, Like i Olaf Deriglasow. Pamiętam, jak Olaf odwiedził nas w Trójce, kiedy ukazywała się płyta 30. Mieliśmy porozmawiać przez chwilę, zagrać dwa, może trzy utwory. A efekt był taki, że spędziliśmy razem, grając utwory z tej płyty, przez całą godzinę. Także spora ich ilość znalazła się, chociaż niecała płyta, bo to album dwupłytowy, więc tych piosenek dość sporo na nim, dokładnie 30 zresztą. I to tyle. W Nocnej Polsce Tomasz Żądę. Dziękuję bardzo. Na koniec będzie jeszcze Grzegorz z Ciechowa. Thank you.